Пустая выспа. Ян нарадзіўся падчас навальніцы. Дождж ліў другі дзень запар, калі сцены шпітальнага пакою зазвінелі ад плачу. Немаўляці наканавана было з'явіцца на свет разам з цяжкімі аблокамі, шэрымі хмарамі ды глыбокімі лужынамі, і гэта моцна вызначыла лёс нашага героя. Усе кажуць, што вялікую ролю грае час, калі ты з'яўляешся на свет. Народжаныя раніцай самыя паспяховыя і актыўныя жаўрукі, а вечаровыя немаўляты прадуктыўныя ў справах совы. Ёсць тыя, хто ўначы пачуваюцца гэтак, нібы ў дзень. І тыя, хто ў абедную пару, калі ўсе стомленыя, працуюць за траіх, як заведзеныя. З Янам здарылася інакш. Для яго час не адыгрываў ніякай ролі, бо хлопчыку адразу спадабалася вільготнае паветра навокал, і дождж, які звінеў па падвоканні, гучаў, нібыта калыханка. Волкі свет быў падобны да месца ў мамінім жываце, таму Ян, маленькі, жывы, ружовы і брудны камочак, парумзаў усяго хвіліну і заснуў на руках акушэру. «Ваш сынок проста цуд, ціхі такі», казалі медсёстры маці, калі прыносілі ёй карміць сына. Дождж ліў тыдзень, потым раптоўна спыніўся на дзень, нібыта ўзяў адпачынак, а ранкам пачалася залева. У гэты дзень без дажджу здавалася, што Яна падмянілі. Ён няспынна плакаў, не еў, быў не ў гуморы, амаль не спаў. Недзе з год маці не магла выявіць сувязі, дазнацца, што сын наўпрост звязаны з дажджом, вільгаццю, вадою, ажно пакуль не высветліла гэта, калі купала заплаканае дзіця ў ванні. Стаяла спякота, трэці дзень без дажджу, і Ян трэці дзень быў калючы, як кактус, як збянтэжаны дзікі звярок. Як толькі ён крануўся нагамі вады, адразу засмяяўся, затупаў ножкамі ды ручкамі замахаў, гэтак яму стала добра. Ад гэтага моманту маці пачала назіраць таямнічую сувязь яе дзіцяці з вадой, і спачатку неяк неўсвядомлена ў кватэры пачалі з'яўляцца бутэлькі з распыляльнікам вады, потым ванначкі, а потым нават вадзяныя пісталеты і міні-басейны, бо роднаму сыну заўжды зычыш найлепшага. Кватэра ператварылася ў аквапарк, у міні-мора. Не хапала толькі пяску. Ян гадаваўся, хадзіў у школу, а двор, дзе ён жыў, пакрысе зрабіўся мясцовым цудам. Бо толькі тут, у гэтым мікрараёне, гэтак часта ішоў дождж. Анамальна. Як казалі мясцовыя, тут не абышлося без магіі ды бабак-шаптух. Бо паўсюль улетку магла быць спёка, а тут, на гэтай выспе, хоць пару кропель, але выпадала. Не заўсёды нават з неба капалі тыя кроплі. Сам Ян альбо ягоная маці маглі выкінуць на вуліцу шлянг і паліваць ім наваколле, пакуль не з'явіцца вясёлкі ды вада не пацячэ ручаямі па каляінах да аўтабану. Адразу станавілася радасна і хораша на душы. У такія дні вільгаці, вадзяной раскошы пасярод лета, хлопцу дыхалася асабліва добра. Яну, як і належыць падлетку, што даследуе сябе і спрабуе перажыць усю гаму ўласных эмоцыяў, станавілася цікава, чаму ён так не любіць сонца, чаму залежны ад вады, быццам сам ён не зусім чалавек альбо, як у школе кажуць, ненармальны хлопец, адвечна вільготны нейкі. Ян прачынаўся рана, за 2 гадзіны да школы, бо вельмі любіў, калі раса яшчэ не высохла на траве, басанож, прабегшыся ў суседнім парку, адчуць радасць жыцця і ўжо потым, калі трэба будзе сядаць піць гарбату з бутэрбродамі, ён выйдзе пасля душу, нацягне розныя шкарпэткі. Ён калекцыянуе шкарпэткі жывёлінамі, збірае ўласны зоапарк на нагах. Потым нацягне майткі ды майку, якія здыме сушылкі яшчэ мокрымі, і такі халаднаваты сядзе снедаць. А пасля – школа. Яшчэ адзін дзень вучобы ў школе, дзе самая цікавая – геаграфія, што бывае толькі раз на тыдзень. Менавіта на геаграфіі Ян захапіўся новымі месцамі на зямлі. Ён даведаўся пра існаванне лясоў Амазоніі ды пра тое, што бываюць самыя сапраўдныя пустэльні і што ў свеце існуе каля 90 мораў. Пустэльні зацікавілі хлопца. Ён пачаў шмат пра іх думаць, бо не мог уявіць, што ападкі бываюць раз на некалькі гадоў, ды і тое пару міліметраў. Сваё мора Ян насіў кожны дзень. Яму захацелася вызваліцца ад няспынных дажджоў над галавою, ён падумаў, што ён мог бы знайсці пустэльню і падзяліцца з ёй дажджавымі хмарамі, сваёй вадой. Таму ён прыдумаў план. Калі скончыць школу, не будзе паступаць адразу ў першы год ва ўніверсітэт, але выправіцца ў падарожжа. Балазе маці ведала пра ягоны план і лічыла яго вартым. Яны разам збіралі грошы з матчынага заробку і з янавых падпрацовак. Ён часам разносіў газеты і рэкляму, сядзеў з дзіцем суседкі, а таксама паліваў і даглядаў раённы парк, за што ад адміністрацыі яму прыносілі сімвалічную падзяку ў каперці, якой хапала на 5 марозіваў альбо 3 пляшкі вады. Для маладога хлопца вільготны настрой, вільготныя сны, як і вільготнае жыццё, станавіліся штодня ўсё больш напружанымі. Юнак ніяк не мог знайсці спакою, ураўнаважыць эмоцыі ў сэрцы. Ён пачаў лавіць сябе на думцы, што вечны дождж над галавою не самае гарманічнае жыццё. Ён навучыўся прафесійна плаваць, пераплыў усе рэкі ўздоўж па ўсёй краіне, але калі дождж зноў ліў над галавой, гэта ўжо не прыносіла шчасця і спакою. Ян відавочна стаміўся ад вільгаці ў сваім жыцці. Ян выправіўся ў вандроўку. Спачатку ён трапіў у Крым, калі той быў яшчэ вольны, цёплы, а дажджы ўлетку выпадалі толькі начамі. Хлопец прабавіў 12 дзён, пераязджаючы з гораду ў горад, і ўсюды ён прывозіў з сабой навальніцу. Ніякай магчымасці загарэць ці пакупацца не было ні ў яго, ні ў іншых побач з ім. Дождж стаяў сцяною. Падлетак не мог зразумець мясцовых аповедаў пра засушлівыя сезоны, месяцы пустэльных пакутаў. Ян прыязджаў і бачыў, як буйныя кроплі падаюць на сасмяглую глебу, а наваколле за ноч ператвараецца з засушлівай паўвыспы ў райскае месца. Для жыхароў гэта было шчасцем. Для Яна звычайнай карцінай, рутынай, якая не так ужо радавала і супакойвала, як у дзяцінстве. Ян мяняў гарады, краіны і кантыненты. Часта там, куды ён прыязджаў, дождж называлі анамаліяй. Вось ён у Турцыі. Із высокіх вуліцаў Стамбулу рачулкамі сцякае вада пасля навальніцы. Ян заехаў у Адэсу, і на наступны дзень горад заліло да аварыйнага стану. Хлопец наведаў прахалодныя берагі балтыйскіх краінаў, куды прынёс свой настрой. Дождж з парывістым ветрам. Ян баяўся лётаць самалётам. Ён уяўляў, што падымецца да сваіх аблокаў, і яны проста пашкодзяць самалёт, і той разаб'ецца. Але аднойчы, калі хмары адступілі, і хлопец часова застаўся адзін пасярод сухога паветра, яму зноў зрабілася блага. Ні з дажджом, ні без яго Яну было ніякавата. І ён вырашыў, што зараз жа сядзе на самалёт і рызыкне. Падчас такога сумнага і прыгнечанага стану Ян і пачаў лётаць. За год хлопец пабываў на Балтыйскім моры, на чорным і ўжо лічыў грошы, каб паляцець на Карыбскае мора, калі зусім выпадкова, толькі таму, што быў нечувана казачны кошт палёту да Іянічнага мора, Ян выбраў Сыцылію. Ян за год ператварыўся ў сапраўднага падарожніка, бадзягу, мужчыну з абветраным тварам і першай барадой, ускудлачанай і нечасанай. Ян адкрыў сусвет і дазнаўся шмат цікавага жыцця розных народаў. Хлопец самастойна дакрочыў да ўскрайку мора на Балтыйскім узбярэжжы і дабраўся з кампаніі часовых сяброў, якія ўсе паспелі прамокнуць да найвышэйшай кропкі ў Карпатскіх гарах. Але спакою і адказаў на важныя пытанні не было. Яшчэ раніцай ён нічога не планаваў. Сыцылія, яна непрадказальная са сваім вулканам. Ян адсачыў у навінах, што апошнія сезоны гэтая вялікая выспа перасыхала і палала часцей за апошнія 100 гадоў. Тут і там даводзілася змагацца з кіламетрамі агню. Ён прачнуўся адразу пасля абсалютна спакойнага пералёту, надзвычай лагоднага. Ранкам было незразумелае надвор'е. Усе ў гатэлі падчас сняданку казалі, што для жніўня нетыпова пахмурна. Мо нават збярэцца дождж, але маладзён бачыў толькі сухое паветра і адчуваў скурай прыемную сонечную цеплыню. Турыстам дождж быў непатрэбны. Яны прыехалі купацца і загараць, а мясцовым любая кропля з неба як дабраславенне на ўраджай. Калі Ян скончыў снедаць, пайшоў дождж. Стала холадна. Хлопец выйшаў з тэрасы і адразу ўбачыў хмару, якая прычапілася да вулькану і адчайна палівала наваколле. Ян заскочыў у нумар, надзеў любімыя сабачыя шкарпэткі, адна нага далмацінец, другая пітбуль, памяняў шорта на штаны і захапіў на ўсялякі выпадак байку, бо за колькі хвілінаў тэмпература значна ўпала. І паехаў мясцовым блакітным аўтобусам у горы, бо яму тут і сонца не патрэбнае, ён зараз даедзе да самага жэрла вулькану, дацягнецца да той самай хмары і надае ёй па дупе за ўсе мінулыя дажджы над ім. Альбо ўвогуле кінецца ў гарачую лаву, каб высахнуць у полымі назаўжды. Хлопец ехаў доўга, марудна, паціху выглянула сонейка, пачало пячы. У аўтобусе ён змяніў кеды і шкарпэткавых сабак на шлёпанцы, надзеў іншую майку, сухую. І нарэшце апынуўся на вулькане, які зіхацеў ад сонца і струменіў летнім настроем і цеплынёй. Пакуль Ян злосны караскаўся ўгару, настрой ягоны змяніўся, ён ужо зноў прагнуў дажджу. І піць хацелася гэтак, што язык гарэў. Было цяжка змагацца з гэтым станам, калі адно без іншага не магло існаваць. І хлопец змагаўся, як самы ўпарты ў свеце падлетак. Змагаўся, пакуль знаходзіў сілы гэта рабіць. На наступны дзень Ян прачнуўся рана. І адразу да чысткі зубоў, кавы і ранішняга йогурта ён выправіўся плаваць у мора. За ім ішло воблака. Часам яно было на даляглядзе, але ніколі не хавалася за гарызонт. Ян увайшоў у ваду, звонку тэмпература зашкалівала за 40, нікога прытомнага на ўзбярэжжы не было. Ён хацеў паплаваць і атрымаць асалоду ад сонца, пакуль хмара лунала над вулканам. І тут хмара паціху адарвалася ад гары, паплыла нізка-нізка, чапляючыся за ліхтары ўздоўж пляжу, і праз некалькі хвілінаў над хлопцам грымнула ў ваду так, што ён ледзь не ўтапіўся. Маланкі пачалі біць варожа блізка, і Ян, замест каб вярнуцца на бераг, адчайна запрацаваў рукамі ды нагамі, заплываючы далей у мора. Хлопец стаміўся, яму нічога не хацелася, а воблака не адставала. Ён плыў, колькі хапала сілаў, адпачываў на спіне і лавіў ротам кроплі дажджу і салёную марскую ваду. пустая выспа, суцэльная пустэльня навокал, сушаная вятрамі пальма, больш нічога, толькі дождж лье без перапынку ад самага часу, як Яна прыбіла хвалямі да берагоў. Ян спіць зняможаны, а дождж палівае пясок. Дождж прыйшоў разам з хлопцам упершыню за 2 гады і ўпершыню за 100 гадоў гэтак працягла палівае спустошанае месца, выпаленае ўшчэнт сонцам і агнём. Ян паўжывы. Ён альбо спіць, альбо ледзь варушыцца, спрабуе схавацца ад дажджу, накрываючыся самотным жоўтым пальмавым лістом. Хлопец яшчэ не разумее, што толькі цуд дапамог яму выжыць, бо цела адмаўлялася варушыцца. Ногі, рукі няздатныя былі грасці. І Ян дрейфаваў на спіне, пакуль хвалі не выкінулі яго ў пустэльні. Сухая выспа прагна глынала кожную кроплю, якую хлопец прынёс з сабою, кожны мілілітр вільгаці, і наўзамен карміла яго свежай, смачнай рыбай, якую выкідала на ўзбярэжжа каля Яна, што ўжо часам сядзеў і мог дапаўсці да рыбы. На выспе, падобнай да трохногай галавы, нібыта гэта трыскільён, праз месяц забуяў сад раслінаў і кветак, а за адну ноч нават паказаліся кусты ананасаў. Пустая выспа зрабілася райскім месцам, панад якім пасялілася дажджавая хмара, яна за тыдзень шмат праліла вады і цяпер вымушаная была адпачываць і назапашваць вільгаць для новага дажджу. А пакуль у выспы з'явіўся час вырошчваць дрэвы і пальмы, каб карміць свайго героя і збаўцу ад сухмені не толькі рыбай. Ян ператварыўся ў сапраўднага Рабінзона. Ён пачаў будаваць спачатку шалаш, плануючы пазней вярнуцца на плыце, на Сыцылію і адтуль дадому, часова дадому. Трэба забраць сюды маму, прывезці цэглу і збудаваць сапраўдны вялікі дом. Калі Ян змог даплыць сюды, на плоце яму будзе лёгка і вярнуцца. Галоўнае – плыць раніцай і ў бок сонца. Ян заўважыў, што для гэтай выспы ягоны дождж пасуе найлепш у свеце. Ён адчуў, што знайшоў месца, дзе ён патрэбны. І менавіта тут, праз спалучэнне сонца і вады, адбываецца цуд гармоніі. Ян застаецца тут жыць. Гэта ягоная ўласная выспа. Самая блізкая сяброўка і сэнс жыцця. Жнівень 2018, сакавік 2019, Сыцылія, Італія, Вільня, Літва.